حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب گرامی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ میں نے قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا، محمد رسول اللہ کی جانب سے روم والے ہرقل کے نام۔ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے غرایا اور گرج کر کہا کہ یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، اس وجہ سے، ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا اور دوسری یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاہ روم نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا، نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا اور تمام درباری قیصر کے پاس سے چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا، جو پادری مدار المحام اور خاص مشیر تھا، اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائیں اور قیصر نے بھی بتائیں اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اس پادری نے قیصر سے کہا، یہ تو وہی شخص ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا، میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا، میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر قیصر نے ان سے یہ پوچھا کہ جو آدمی تمہارے یہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ جوان آدمی ہے۔ قیصر نے پوچھا، ان کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ قیصر نے کہا، یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے جا ملتا ہے کیا وہ تمہاری طرف واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ پسپا بھی ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، ان کی قوم نے ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، کبھی وہ شکست دے دیتے ہیں، کبھی ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا، اپنے ساتھی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں، لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور باہر ان کے پاس آ کر ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو باہر نہ نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا، اور اس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوالات کرتا رہتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو ان لوگوں نے اس کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا، لیکن وہ باہر نہ آیا بلکہ بیماری کا عذر کر دیا، اور اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا، یا تو تم ہمارے پاس آؤ، نہیں تو ہم زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ تو تجھے اسی دن سے بدلا ہوا پاتے ہیں جب سے یہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے کہا، میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا، اور ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کو سچا مان چکا ہوں، اور میں ان کا اتباع کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ حضرت سعید بن ابی راشد فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو حمص میں دیکھا، وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو جواب بھجوایا تھا، کہ آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دحیہ قلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کروا دیے، اور اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے تین باتوں کی دعوت دی ہے، یا تو میں اس کے دین کا اتباع کر لوں، یا ہم اسے جزیہ ادا کریں اور یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اسے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ، یا تو ہم اس کے دین کا اتباع کر لیں، یا ہم اپنا ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب بیک آواز گرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکی اور کہنے لگے کہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں یا ہم اس عربی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کر لیں گے اور ملک کا نظام درہم برہم کر دیں گے، تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلہ کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصارہ کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو، میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ چنانچہ وہ حاکم میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا، ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سننا، اور تین چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھنا، ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، دوسرے اس کا خیال رکھنا کہ وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں، تیسرے ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنا کیا ان کی پشت پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔ چنانچہ میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے کنارے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی حضرت کہاں ہیں، مجھے بتایا گیا کہ یہی تو ہیں، تو میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا، آپ نے وہ خط اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا کہ تم کون سے قبیلے کے ہو، میں نے کہا قبیلے تنوخ کا، آپ نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے، میں نے کہا میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے، بظاہر یہ نجاشی اور ہے، اور جو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی وہ اور ہیں، اور میں نے تمہارے بادشاہ قیصر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا ہے، اسے پھاڑا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا روب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے جن تین باتوں کے خیال رکھنے کا کہا تھا ان میں سے ایک تو ہو گئی، اور میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نیام کی کھال پر تیر سے لکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا، میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں، لوگوں نے بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھنے لگے، ہرقل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں ہوگی، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے، اگر ہمارے پاس تحفے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زاد راہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوریہ اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا، میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی، اے تنوخی بھائی۔ تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتاری اور فرمایا، جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر کر لو، یعنی مہر نبوت دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا۔ مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی، اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل نے قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے پاس گئے، اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا، اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہمارے میں بڑے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا، چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا، بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کے خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتا نہیں کہ اس معاہدے کے بارے میں وہ کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساری گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملے کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑھا سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا، کیا کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان سے جنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا، برابر سرابر، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہارے آبا و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں اور تمام رسول اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث ہوتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعویٰ کرنے لگ گیا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تم نے کہا، نہیں۔ میں اس سے یہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے یہ بتایا کہ چھوٹے اور کمزور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے اور یہی لوگ شروع میں رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تم نے بتایا کہ بڑھ رہی ہے اور ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ پورا ہو اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا تو تم نے بتایا کہ نہیں اور ایمان کی حلاوت جب دلوں میں رچ جاتی ہے تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تم نے بتایا کہ نہیں اور اسی طرح رسول معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پاکدارنی کا حکم دیتے ہیں یہ ساری باتیں جو تم نے کہی ہیں اگر یہ سچ ہیں تو یاد رکھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سارا زور لگا دیتا اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں پیر دھوتا پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاکم بصرہ کے پاس آئے تھے اور حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا اس خط میں یہ مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا ہے اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا اما بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیر لیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا اور اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں اگر اہل کتاب اس دعوت سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی مجلس میں ایک شور و شغب برپا ہو گیا اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کفشہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کفشہ کہا کرتے تھے کا معاملہ اتنا زوردار ہو گیا ہے کہ بنو الاسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرنے لگ گیا ہے اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا دوست اور شام کے نصارہ کا بڑا پادری تھا اس نے بیان کیا کہ ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور کبیدہ خاطر تھا تو اس سے اس کے ایک بڑے پادری نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا حساب جانتا تھا پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ ختنہ والے بادشاہ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے تم یہ بتلاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں ختنے کا رواج ہے انہوں نے کہا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں ان لوگوں میں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آ پہنچا اور اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کروایا ہے یا نہیں ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقل کو بتایا کہ اس نے ختنہ کروایا ہے پھر ہرقل نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنے کا رواج ہے اس پر ہرقل نے کہا کہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو رومیہ میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھا اور خود ہرقل وہاں سے حمص چلا گیا ابھی ہرقل حمص پہنچا نہیں تھا کہ رومیہ سے اس کے ساتھی کا جواب آ گیا جس میں وہ ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے ہرقل نے حمص میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا پھر اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے پھر اس نے محل کے ایک جھروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا اے روم کے سرداروں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو فلاح و بہبود اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے اگر تمہیں چاہتے ہو تو اس نبی کا اتباع کر لو، یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بدک کر وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرقل نے ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا، تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ اس پر وہ سب ہرقل کے آگے سجدے میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کے قصے کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ ایمان نہ لایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ فارس کسرا کے نام گرامی نامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا، اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر کسرا تک پہنچا دیا۔ جب کسرا نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن مسیب نے فرمایا تھا کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرمانے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اور جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا تھا، تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہیں حکم دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت شجاع کی آمد پر کسرا نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت شجاع محل میں داخل ہو گئے تو کسرا نے کسی درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں خط دوں گا۔ تو کسرا نے کہا، اچھا پھر قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسرا کو وہ خط دیا۔ پھر اس نے حیرا کے رہنے والے اپنے منشی کو بلایا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسرا کے نام، جو فارس کا بڑا ہے۔ اس بات پر اسے بڑا تیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اس کے نام سے پہلے لکھا، اور اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضرت شجاع یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمائے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرا کو پہنچا دیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسرا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ حضرت شجاع روانہ ہو چکے تھے اس لیے وہاں نہ ملے۔ وہ آدمی تلاش میں حیرہ تک گیا، لیکن حضرت شجاع وہاں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضرت شجاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنائی اور یہ بتایا کہ کسرا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا، کسرا نے تو اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرا کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا، تو اس نے اپنے یمن کے گورنر بادان کو خط لکھا کہ اپنے پاس سے دو مضبوط قسم کے آدمی حجاز کے اس خط لکھنے والے آدمی کے پاس بھیج دو، تاکہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ اس نے کسرا کے خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جد جمیرہ نامی فارسی آدمی کو بھیجا۔ اس داروغہ کا نام ابا نو تھا، وہ منشی اور بڑا حساب داں تھا، اور اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھیجا، جس میں یہ مضمون تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی ہمراہی میں کسرا کے پاس چلے جائیں۔ اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا، ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا اور ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں یمن سے چلے اور طائف پہنچے۔ وہاں ان دونوں کو قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے تاجروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں یعنی مدینہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کے پاس لے جانے کے لیے ان دونوں سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسرا کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے اور ابانو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسرا نے یمن کے گورنر بادان کو خط بھیجا ہے کہ وہ بادان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دیں جو آپ کو کسرا کے پاس پہنچا دیں، چنانچہ بادان نے ہمیں اسی غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسرا کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلا مہینے کی فلا رات میں کسرا پر اس کے بیٹے شیروہ کو مسلط کر دیا جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں، کیا یہ بات ہم بادان کو لکھ کر دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتنا علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ نے جد جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا اور اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بادان کو ساری بات بتائی۔ بادان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد بادان کے پاس شیروے کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لیے غصے میں آ کر کسرا کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شرفا کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا کسرا نے تمہیں خط لکھا تھا اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بادان نے شیروے کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا کے پاس بھیجا۔ اس خط میں آپ نے کسرا کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب کسرا نے وہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ پھر اس نے یمن میں اپنے گورنر بادان کو خط لکھا، آگے سابقہ حدیث جیسا مضمون ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دونوں آدمی مدینہ پہنچے اور بابویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ شہنشاہ کسرا نے نواب بادان کو خط لکھ کر یہ حکم دیا ہے کہ وہ بادان آپ کے پاس آدمی بھیجیں جو آپ کو کسرا کے پاس لے جائیں، اگر آپ خوشی خوشی چل دیں تو میں آپ کو ایک خط لکھ کر دوں گا جو کسرا کے ہاں آپ کے کام آئے گا، اور اگر آپ جانے سے انکار کرتے ہیں تو کسرا آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے تمام علاقے کو برباد کر دے گا۔ آپ نے ان سے فرمایا ابھی تم واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ آگے سابقہ حدیث جیسا مضمون ہے۔ حضرت زید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ فارس کسرا بن ہرمز کے پاس بھیجا اور ان کو یہ خط لکھ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے کسرا کے نام جو فارس کا بڑا ہے، سلامتی ہو اس انسان پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تاکہ میں ہر زندہ کو اللہ سے ڈراؤں اور حجت کافروں پر ثابت ہو جائے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامتی پالو گے، اور اگر انکار کرو گے تو تمام آتش پرست مجوسیوں کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ کسرا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اسے پھاڑ ڈالا اور غصے میں آ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسا خط لکھتا ہے۔ پھر کسرا نے بادان کو خط لکھا۔ آگے راوی نے ابن اسحاق جیسا مضمون بیان کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ دونوں سپاہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان دونوں نے اپنی داڑھیاں مڈوا رکھی تھیں اور موچھے بڑا رکھی تھیں۔ آپ نے ناگواری کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا ناس ہو، تمہیں ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو ان دونوں نے فرمایا کہ ہمارے رب نے، یعنی کسرا نے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور موچھ کتروانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو کسرا نے یمن اور اس کے آس پاس کے علاقے عرب کے اپنے گورنر بازان کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کہہ دو یا تو وہ اس سے باز آ جائے ورنہ میں اس کی طرف ایک ایسا لشکر بھیجوں گا جو اسے اور اس کی قوم کو قتل کر ڈالے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ بادان کے قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا پیغام پہنچایا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر یہ دعوی نبوت میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتا، وہ تو مجھے اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا ہے اور اس کام پر لگایا ہے۔ وہ قاصد آپ کے ہاں ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میرے رب نے کسرا کو قتل کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب کسرا نہ ہوگا، اور قیصر کو قتل کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب قیصر نہ ہوگا۔ چنانچہ قاصد نے وہ گھڑی اور وہ دن اور وہ مہینہ لکھ لیا جس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی، اور پھر وہ بازان کے پاس واپس چلا گیا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ واقعی کسرا مر چکا ہے اور قیصر قتل ہو چکا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ آگے ویسی حدیث ذکر کی ہے جیسے کہ صفحہ نمبر 171 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیصر کے نام خط کے بارے میں گزر چکی ہے، اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے۔ پھر حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو وہاں کسرا کے صنعاء علاقے کے جو گورنر تھے ان کی طرف سے قاصد آئے ہوئے تھے، اور کسرا نے صنعاء کے گورنر کو دھمکی آمیز خط لکھا تھا اور بڑے زور سے لکھا تھا کہ تم اس آدمی کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو، نعوذ باللہ من ذلک، جو تمہارے علاقے میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ مجھے اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ یا تو میں اس کا دین قبول کر لوں نہیں تو میں اس کو جزیہ دینے لگ جاؤں، اور اگر تم نے اس کا کام تمام نہ کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا اور تمہارے ساتھ ایسا ویسا کروں گا۔ چنانچہ صنعاء کے گورنر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 25 آدمی بھیجے جن کو حضرت دحیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود پایا۔ جب ان کا نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط سنا چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 15 دن تک کچھ نہ کہا۔ جب 15 دن گزر گئے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئے، جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان کو بلا لیا اور ان سے فرمائے کہ جا کر اپنے گورنر سے کہہ دو کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور اپنے گورنر کو ساری سرگزشت سنائی۔ اس نے کہا کہ اس رات کی تاریخ یاد رکھو، اور یہ بھی کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے ان کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ برکت والا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، وہ عام لوگوں میں بلا خوف و خطر چلتے پھرتے ہیں، ان کا لباس معمولی اور سیدھا سادہ ہے، ان کا کوئی پہرے دار اور محافظ نہیں، ان کے سامنے لوگ اپنی آواز بلند نہیں کرتے۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ خبر آ گئی کہ کسرا ٹھیک اسی رات قتل کیا گیا جو رات آپ نے بتائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ اسکندریہ مقوقس کے نام گرامی نامہ۔ حضرت عبداللہ بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس پہنچے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چوما اور حضرت حاتب کا بہت اکرام کیا اور خوب اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کی، اور واپس بھیجتے ہوئے ان کا بڑا اکرام کیا، اور حضرت حاتب کے ساتھ ایک جوڑا کپڑا اور زین سمیت ایک خچر اور دو باندیاں ہدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ ان بادیوں میں سے ایک ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں جو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، اور دوسری باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن قیس عبدی رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس گیا، اس نے مجھے اپنے محل میں ٹھہرایا، اس نے اپنے تمام بڑے پادریوں کو جمع کیا اور مجھے بلا کر کہا میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں تو تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ضرور پوچھو، تو اس نے کہا مجھے اپنے حضرت کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اس نے کہا جب وہ اللہ کے رسول تھے تو ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر مکہ سے نکالا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جب ان کو ان کی قوم نے پکڑا اور وہ ان کو سولی دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیا تو انہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو بڑے عقلمند اور سمجھدار ہو اور عقلمند اور سمجھدار انسان کے پاس سے آئے ہو، اور یہ چند ہدیے ہیں جو میں تمہارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ چند محافظ بھی بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے محفوظ علاقے تک بحفاظت پہنچا کر واپس آئیں گے۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین باندیاں بھیجیں، جن میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، دوسری باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی، اور مقوقس نے اپنے علاقے کے نایاب اور خاص قسم کے تحفے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے نام گرامی نامہ۔ عبد یسوع کے دادا پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ طاسین سلیمان یعنی سورہ نمل کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو یہ خط لکھا، مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے۔ چونکہ یہ خط سورت کے نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا تھا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجران پادری اور نجران والوں کے نام۔ تم سلامتی میں رہو، میں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود کی تعریف کرتا ہوں۔ اما بعد، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اگر تم میری اس دعوت کو نہ مانو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر تم جزیہ سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ والسلام۔ جب پادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ملا اور اس نے پڑھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام شرحبیل بن وداع تھا، اور وہ قبیلہ ہمدان کا تھا، اور کسی بھی مشکل امر کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا، یہ تینوں ان کے اہم عہدوں کے نام ہیں۔ شرحبیل کے آنے پر پادری نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، اس نے غور سے خط پڑھا۔ پادری نے پوچھا، اے ابو مریم، اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو، اور میں نبوت کے معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔ پادری نے شرحبیل سے کہا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شرحبیل ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرحبیل تھا، اور وہ قبیلہ حمیر کی دی اسبح شاخ میں سے تھا۔ پادری نے اسے خط پڑھنے کے لیے دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی، تو اس نے بھی شرحبیل جیسا جواب دیا۔ تو اس پادری نے کہا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران کے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا، اور وہ قبیلہ بن الحارث بن کعب کی شاخ بن الحماس میں سے تھا۔ اسے بھی پڑھنے کے لیے خط دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی، اس نے بھی شرحبیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری کے حکم دینے پر گھنٹہ بجایا گیا، اور گرجا گھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے۔ دن میں جب گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے، اور اگر رات کو گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو صرف گھنٹہ بجاتے اور گرجا گھروں میں آگ روشن کرتے۔ چنانچہ جب گھنٹہ بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے تو وادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو گئے، اور وہ وادی اتنی لمبی تھی کہ تین سوار اسے ایک دن میں طے کرتے، اور اس میں 73 بستیاں اور 120,000 جنگجو جوان تھے۔ پادری نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی تو ان کے تمام اہل شورا نے یہ رائے دی کہ شرحبیل بن وداع حمدانی، عبداللہ بن شرحبیل اصبحی اور جبار بن فید حارثی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں۔ چنانچہ ان تینوں کا وفد گیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیے اور یمن کے بنے ہوئے مزین اور لمبے جوڑے پہن لیے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہن لیں۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن آپ نے ان سے کچھ گفتگو نہ فرمائی کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگوٹیاں پہنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ تینوں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی تلاش میں چلے۔ ان لوگوں کی ان دونوں حضرات سے جان پہچان تھی۔ وہ دونوں حضرات مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں مل گئے تو ان لوگوں نے کہا، اے عثمان اور اے عبد الرحمن، تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم نے ان کی خدمت میں جا کر سلام کیا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا اور دن بھر ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا۔ ہم تو اب تھک گئے ہیں، تو آپ دونوں کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم واپس چلے جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ جوڑے اور انگوٹھیاں اتار دیں اور اپنے سفر والے کپڑے پہن لیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ لوگ جب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوالات کیے۔ یوں ہی سوالات کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہم عیسائی ہیں، اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے۔ اگر آپ نبی ہیں تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے خیالات سن کر جائیں۔ آپ نے فرمایا، آج تو میرے پاس ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، آج تم لوگ ٹھہر جاؤ، میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتائے گا میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اگلے دن صبح کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم سے لے کر الکاذبین تک، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا کہ اس کو ہو جا، وہ ہو گیا، حق ہے وہ جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہے شک لانے والوں سے، پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کی آ چکی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے، آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات سنائی لیکن ان آیات کو سن کر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لائے اور اپنی چادر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو لپیٹے ہوئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں اور اس دن آپ کی بہت سی بیبیاں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شرحبیل نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ جب وادی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب میرے فیصلے پر ہی مطمئن ہو کر واپس جاتے ہیں اور اللہ کی قسم میں بہت مشکل اور کٹھن بات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر یہ آدمی واقعی غصے سے بھرا ہوا ہے اور ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور ان کے امر کی سب سے پہلے تردید کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دل سے ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا، یعنی ان کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑے گا جب تک کہ یہ ہمیں جڑ سے اکھیڑ نہیں دیتے، اور ہم عربوں میں ان کے سب سے قریبی پڑوسی ہیں، اور اگر یہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہیں اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین کی ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں سے کسی کا بال اور ناخن تک نہیں بچے گا۔ تو شرحبیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا، اے ابو مریم، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ شرحبیل نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو حکم بنا لیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے انسان ہیں جو کبھی بھی بے جا شرط نہیں لگائیں گے۔ ان دونوں نے کہا، اچھا تم جیسے مناسب سمجھو۔ چنانچہ شرحبیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مباہلے سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، آپ رات بھر سوچ کر کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتا دیں، آپ جو بھی شرط لگائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری مخالفت کریں اور یوں صلح کرنے پر تم پر اعتراض کریں۔ شرحبیل نے کہا، آپ میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لیں۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری وادی کے تمام لوگ شرحبیل کے فیصلے کو دل جان سے مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ان سے مباہلہ نہ فرمایا۔ اگلے دن وہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خط لکھ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے نجران والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تمام پھل، سونا اور چاندی اور غلام وغیرہ سب نجران والوں کے پاس رہے گا، اور یہ محمد کی طرف سے ان پر فضل و احسان ہے، اور اس کے بدلے میں وہ 2000 جوڑے دیا کریں گے، 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 جوڑے سفر میں، اور باقی تمام شرطیں بھی ذکر کی۔ البدایہ میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت غیلان بن عمر اور بنی نصر کے حضرت مالک بن عوف اور اقرا بن حابس حنظلی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اس معاہدے پر گواہ بنے، اور آپ نے معاہدہ لکھوایا۔ معاہدہ نامہ لے کر وہ نجران کو واپس چل پڑے۔ جب یہ لوگ نجران پہنچے تو پادری کے پاس اس کا ماں جایا چچا زاد بھائی موجود تھا، جس کا نام بشیر بن معاویہ اور جس کی کنیت ابو علقمہ تھی۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نامہ اس پادری کو دیا۔ وہ پادری اور اس کا بھائی ابو علقمہ دونوں سواری پر جا رہے تھے اور پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نامہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں بشیر کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری اور بشیر بھی گر گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس میں اشارہ یا کنایہ سے کام نہیں لیا۔ اس پر پادری نے اس سے کہا، اللہ کی قسم تم نے ایک نبی اور رسول کی ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ اس جملے سے متاثر ہو کر بشیر نے پادری سے کہا کہ اگر واقعی نبی اور رسول ہیں تو پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی اونٹنی کے کجاوے کی کوئی بھی گرہ نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ بشیر نے اپنی اونٹنی کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا۔ پادری نے بھی اپنی اونٹنی ان کی طرف موڑ دی اور اس سے کہا، ذرا میری بات سمجھ تو لو، میں نے تو یہ بات ڈرتے ڈرتے صرف اس لیے کہہ دی تھی تاکہ میری طرف سے عربوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے آپ کے حق ہونے کو مان لیا ہے، یا ہم نے آپ کی آواز دعوی نبوت کو قبول کر لیا ہے، یا ہم نے عاجز ہو کر آپ کی بات کا اقرار کر لیا ہے، جس کا تمام عربوں نے بھی اقرار نہیں کیا، حالانکہ ہم عربوں میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھروں والے یعنی آبادی والے ہیں۔ بشیر نے اس سے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کی قسم جو بات تم اب کہہ رہے ہو میں اسے کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد بشیر نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اسے مارا اور پادری کو پسے پش چھوڑ گئے، اور وہ یہ رجزیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، الیک تغدو قرقا وضینها معترضا فی بطنها جنینها مخالفا دین النصارى دینها، یا رسول اللہ میری یہ اونٹنی آپ ہی کی طرف چل رہی ہے، اس کی پیٹی تیز چلنے کی وجہ سے خوب ہل رہی ہے، اور اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ٹیڑھا پڑا ہوا ہے، اور اس کا دین یعنی اس کے سوار کا دین نصارہ کے دین سے مختلف ہو چکا ہے۔ چنانچہ بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک غزوہ میں وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال وہ تینوں آدمیوں کا وفد نجران کے علاقے میں پہنچا، پھر یہ وفد ابن ابی شمر زبیدی راہب کے پاس گیا جو کہ اپنے گرجے کے اوپر خلوت خانے میں تھا، اور وفد نے اسے یہ بتایا کہ تہامہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے اس راہب کو اپنے سفر کی کارگزاری سنائی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بشیر بن معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس راہب نے کہا، مجھے اس بالا خانے سے نیچے اتار دو ورنہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے نیچے اتارا اور وہ چند ہدیے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ ان ہدیوں میں وہ چادر بھی تھی جو خلفاء اوڑھا کرتے تھے، اور ایک پیالہ اور ایک لاٹھی بھی تھی، اور کافی عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہر کر وحی کو سنتا رہا، لیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا اور جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنی قوم کی طرف چلا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آنا بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابو الحارث پادری، سید اور عاقب اور اپنی قوم کے ممتاز لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سب لوگ وہاں ٹھہر کر آسمان سے اترنے والے قرآن کو سنتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس پادری کے لیے اور دوسرے پادریوں کے لیے تحریر لکھ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی محمد کی طرف سے یہ تحریر ابو الحارث پادری اور نجران کے دوسرے پادریوں اور کاہنوں اور راہبوں کے لیے ہے۔ تھوڑی یا زیادہ جتنی چیزیں ان کے قبضے میں ہیں وہ سب انہی کے پاس رہیں گی، ان سب کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، کسی پادری اور راہب اور کاہن کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا اور ان کے حقوق اور ان کے اقتدار اور ان کے عہدوں کو نہیں چھینا جائے گا، اور اللہ اور رسول کی یہ پناہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ ٹھیک ٹھیک چلیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نہ یہ کسی پر ظلم کریں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر لکھی تھی۔